ہوگا اور تقوی کی صفت اس میں نمایاں ہوگی، اور شیطان کا مقابلہ اللہ کے ذکر سے ہوگا. جب خدا کا ذکر کریں گے کثرت سے شیطان پیچھے ہٹے گا. وسوسہ اندازی کرتا ہے، فرمایا اذا ذکر اللہ خنس الشیطان، جب خدا کا ذکر کرتا ہے ایک مومن شیطان پیچھے ہٹتا ہے. تو یہ چاروں آدائے دین کا مقابلہ کرنا ضروری ہے، اور چاروں کے خلاف اپنی طاقت کو استعمال کرنا ظاہری اور باطنی ضروری. قرآن کے ساتھ جہاد کو بڑا جہاد فرمایا گیا. دشمن کے ساتھ جہاد تو وقتی طور پر ختم ہوگا، قرآن کے ذریعے جو جہاد ہوگا وہ دائمی ہوگا، مسلسل ہوگا. قرآن کو دنیا میں قائم کرنا، اس کے لیے بڑی طاقت کی صرف کرنے کی ضرورت ہے، بہت کوشش کی ضرورت ہے. جب تک کہ دنیا کے انسان سارے کے سارے اچھے خیال اور پاکیزہ عقیدے کے مالک نہ ہو جائیں، اور جب تک کہ ظلم و بے انصافی نہ ختم ہو جائے اور ہر قسم کی برائی ختم نہ ہو جائے، قرآن کا جہاد برابر جاری رہے گا ہر وقت. اس لیے یہ جہاد کبیر، اور اس لیے یہ قرآن کے خلاف کرنے والے لوگ یہ ہر وقت ہوں گے. کوئی شکوک پیدا کریں گے، کوئی شبہات اٹھائیں گے، کوئی غلط پروپاگنڈا کریں گے، اور اس کے خلاف اپنی مدمانی کاروائی چلانے کی کوشش کریں گے. سب کے خلاف جہاد کرنا، یہ جہاد کبیر ہے جو ہر وقت جاری رہے گا جب تک کہ برائی موجود ہے دنیا. قرآن کی آیات کا شان نزول، جیسا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے، آیات کا شان نزول کیا ہے؟ شان نزول یہی ہے کہ انسانی سوسائٹی میں جب تک بدعمالی اور بد اخلاقی پائی جاتی ہے، کفر شرک پایا جاتا ہے، یہ قرآن کی آیتیں بول رہی ہیں، چیخ رہی ہیں، ہٹاؤ اس کو، اصلاح کرو اس کی، کفر کو ہٹاؤ، شرک کو مٹاؤ، اس کی جگہ توحید قائم کرو، فسق کو مٹاؤ، اس کی جگہ نیکی کو رائج کرو، جہالت کو ہٹاؤ. یہی شان نزول ہے قرآن کی آیات کی، کسے کہانیاں نہیں ہیں. جہاں برائی پائی جاتی ہے قرآن کی آیتیں چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں، جب تک ان کو نہیں مٹاؤ گے تم انسانیت کے دائرے میں نہیں آ سکتے، تم ترقی نہیں کر سکتے، تم فلاح نہیں پا سکتے. یہی بات ہے جہاد کبیر، یہ ہر وقت جاری رہے گا. اور اسی کو ترک کر کے مسلمانوں نے پستی میں جا گرے ہیں. قرآن کے پروگرام کا جو جہاد ہے یہ تو ہر وقت جاری ہے. تو دنیا میں اکثریت جو ہے وہ کفر شرک سے بھری ہوئی. یہ 5 ارب آبادی میں 4 ارب آبادی تو سری کفر شرک میں ڈوبی ہوئی، اور 1 ارب میں بھی وہ جو ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں، برائے نام ہیں، بہت ہی کم حصہ ایسا. اتنی برائی کا غلبہ ہے دنیا میں، تو قرآن کا جہاد تو اس کے خلاف ہر وقت جاری رہے گا. اس لیے اس کو جہاد کبیر فرمایا گیا. لڑائی تو وقتی طور پر ہوتی ہے، کبھی وہ ختم ہو جاتی، یہ نہیں ختم ہوتا جب تک برائی، کفر، شرک، باطل، رسومات، بدعات اور تمام برائیاں جب تک نہ ختم ہوں، قرآن کا جہاد نہیں ختم ہو سکتا. یہ ہے جہاد کبیر، ہر وقت جو باطل رسم ہے، جو غلط بات ہے، اس کو مٹاؤ. یہ قرآن کے ذریعے، قرآن کی بات کیا ہے، اس کو جہاد کبیر کہا گیا. آپ برابر اپنا جہاد جاری رکھیں. قرآن الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وهو الذی مرج البحرین هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج وجعل بینهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسحرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وهو الذي مرج البحرين اور وہ اللہ تعالیٰ کی وہی ذات ہے جس نے ملا دیا ہے دو دریاؤں کو، یہ ایک میٹھا ہے خوشگوار پیاس بجانے والا، اور یہ دوسرا کھاری ہے کڑوا، اور بنا لیا ان دونوں کے درمیان ایک پردہ اور ایک آڑ روک بنائی ہوئی اور وہ وہی ذات ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے پانی سے انسان، پس بنا دیا اس کے لیے نسب اور سسرال، اور تیرا پروردگار قدرت رکھنے والا ہے، اور پرستش کرتے ہیں یہ لوگ اللہ کے سوا ان چیزوں کی جو ان کو فائدہ نہیں پہنچاتی اور نہ نقصان، اور کافر اپنے رب کے سامنے کچھ پھیرنے والا ہے اور شیطان کا مددگار۔ پچھلی آیتوں میں بھی اللہ تعالی نے اللہ کی قدرت کے نمونے اور توحید کے دلائل ہی ذکر فرمائے، سائے کا ذکر ہوا، پھر رات دن، پھر ہواؤں کا چلنا، پھر خاص طور پر پانی کا پیدا کرنا اور اس کا اتارنا، پھر اللہ تعالی نے کفر کرنے والوں کی مذمت کی اور پیغمبر علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ قرآن کے ذریعے ان نافرمانوں کے ساتھ بڑا جہاد کریں، اور جو اعتراض کرتے تھے رسالت پر اس کا بھی جواب دیا اللہ تعالی نے، اور یہ بھی یہ جو دو باتیں ہیں یہ بھی اللہ کی قدرت تامہ اور حکمت بالغہ سے تعلق رکھتی ہے، اور یہ بھی اللہ تعالی کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ ان میں ایک بات تو یہ ہے، فرمایا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، خدا کی ذات وہ ہے کمال قدرت کی مالک جو جس نے دو دریاؤں کو چلا دیا اور ملا دیا۔ مرج کا معنی ہوتا ہے خلط ملط کر دینا اور آپس میں ملا دینا، اس لیے مرج اور مروج سبزہ زار کو کہا جاتا ہے، جہاں گھاس اور مختلف قسم کے پودے رلے ملے ہوتے ہیں وہ مرج کہلاتا ہے، عربی میں مروج کہلاتا ہے۔ ایک صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تقوم الساعۃ حتی تصیر ارض العرب مروجا وانہارا، قیامت اس وقت تک برپا نہیں ہوگی جب تک کہ عرب کی زمینوں میں نہریں نہ چلیں اور جب تک کہ یہاں سبزہ زار نہ ہوں۔ جیسا کہ اب پتھر ہیں اور وہ ریگستان ہیں، وہاں کوئی وقت ایسا بھی آئے گا کہ بہت سی جگہوں میں سبزہ زار ہوں گے اور نہریں چلیں گی، وہاں قیامت سے پہلے یہ بات بھی ہوگی۔ مرج سبزہ زار کہا جاتا ہے، اور مرج کا معنی آپس میں خلط ملط کر لینا اور ملا دینا، دو دریاؤں کو اللہ نے ملا دیا ہے۔ اور عجیب شان ہے کہ ھذا عذب فرات، ایک کا پانی میٹھا، عذب کا معنی میٹھا، عذاب عذب کا معنی میٹھا، اور فرات خوشگوار جو پیاس بجھاتا ہے، پینے کے لیے ایسا ہی پانی کام آ سکتا ہے میٹھا پانی، وہ ھذا، اور یہ دوسرا ملح کھاری ہے اور اجاجن کڑوا ہے جس کو پیا نہیں جا سکتا، جیسا کہ سمندروں کا پانی ہوتا ہے۔ تو اللہ نے یہ دو دریا چلا دیا اور درمیان میں ایک آڑ بنا دی، برزخ کمانے آڑ اور پردہ، ہجرن اور ایک روک بنا دی کہ آپس کے اندر وہ دونوں ملتے نہیں، جوڑ تو دیے ہیں ساتھ ملا دیے ہیں، لیکن ایک کا پانی دوسرے میں ملتا نہیں، اگر مل جائے تو وہ سارے ہی یعنی کڑوے ہو جائیں اور ناقابل استعمال ہو جائیں، انسان اور حیوانات اس کو استعمال نہ کر سکیں، ایسا ہو جائے۔ اللہ نے درمیان میں روک بھی ڈال دی۔ اس کی تفسیر میں مفسرین کرام مختلف باتیں ذکر کرتے ہیں، کہیں کہیں ایسا پتہ چلتا ہے کہ دو ندیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں اور ہر ایک کا ذائقہ اور پانی اور کیفیت جدا جدا، چنانچہ مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر بیان القرآن میں لکھا ہے، انہوں نے اپنے ساتھی اور اپنے شاگرد کو لکھا کہ یہ خلیج بنگال میں اس قسم کی ندیوں کا پتہ چلتا ہے تو وہاں کے حالات سے اطلاع دیں۔ تو انہوں نے پھر دو معتبر علماء کی شہادت لے کر مولانا تھانوی کو لکھا، انہوں نے اس بات کو اپنی تفسیر میں نوٹ کیا ہے، اور وہ یہ ہے، دو معتبر بنگال کے علماء کی شہادت نقل کی ہے کہ اراکان جو ہے بنگال میں ایک جگہ ہے، اور چاٹگام، اراکان سے چاٹگام تک دریا کی شان یہ ہے کہ اس کی دو جانبین بالکل الگ الگ نوعیت کے دو دریا نظر آتے ہیں، ایک کا پانی سفید ہے، ایک کا سیاہ ہے۔ سیاہ پانی میں سمندر کی طرح طوفانی تلاطم اور تموج ہوتا ہے، اور سفید بالکل ساکن رہتا ہے، کشتی سفید میں چلتی ہے، اور دونوں کے بیچ میں ایک دھاری سی برابر چلی گئی ہے جو دونوں کا ملتقا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سفید کا پانی میٹھا ہے اور سیاہ کا کڑوا، یہ شہادت انہوں نے نقل کی۔ اور اسی طرح شیخ الاسلام حاشیے میں لکھتے ہیں کہ میرے سامنے باری سال ضلع کے بعض طلباء نے یہ بات بیان کی ہے کہ باری سال میں دو ندیاں ہیں، ایک ہے دریا سے، ایک ہی دریا سے نکلی ہیں، ایک کا پانی کھاری ہے بالکل کڑوا، اور ایک کا نہایت شیرین اور لذیذ ہے۔ یہ بھی ہے آپس میں ملتی ہیں لیکن الگ الگ نوعیت ان کی رہتی ہے دونوں ندیوں کی۔ اور جن دنوں میں یہ قرآن کی کہاشیہ لکھ رہے تھے ان دنوں میں وہ سورت کے اندر مقیم تھے، حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ وہاں کا حال لکھتے ہیں، کہتے ہیں یہاں گجرات میں راکم الحروف جہاں مقیم ہے، وہ ڈابھیل تھا سملس ضلع سورت، جو یہاں سمندر تقریباً 12 میل کے فاصلے پر ہے، اور ادھر ندیوں میں برابر مد و جزر ہوتا رہتا ہے، بکثرت سکات بیان کرتے ہیں کہ مد جس وقت آتا ہے تو سمندر کا پانی ندی میں آ جاتا ہے، تو میٹھے پانی کی سطح پر کھاری پانی بہت دور تک چڑھ جاتا ہے، لیکن اس وقت بھی دونوں پانی آپس میں مختلط نہیں ہوتے، اوپر کھاری رہتا ہے نیچے میٹھا پانی، اور جزر کے وقت اوپر سے کھاری پانی اتر جاتا ہے اور میٹھا پانی جوں کا توں باقی رہتا ہے۔ یہ بھی عجیب کیفیت جو لوگ مشاہدہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں، امیلوں تک جاتا ہے مد کے وقت، لیکن وہ ندی کا پانی جو میٹھا ہے اس کے اندر خلل نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے اوپر ایک ملے ہوئے ہیں، لیکن وہ الگ ہے، وہ الگ ہے۔ یہ بھی اللہ کی قدرت کے نمونے ہیں۔ تو یہ بھی تفسیر مفسرین کرام نے بیان فرمائی ہے، اس قسم کی ندیاں بھی پائی جاتی ہیں کہ دونوں ملی ہوئی ہیں لیکن الگ الگ، ہر ایک کی نوعیت الگ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اور مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ زمین کے نیچے پانی ہے، یہ جو پانی برستا ہے وہ زمین کے نیچے چلا جاتا ہے، اور کسی جگہ پانی کھاری ہے اور کسی جگہ میٹھا ہے، ایک ہی شہر کے اندر بھی یہ لوگ دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں کہ ایک کنویں کا پانی میٹھا ہوتا ہے، دوسرے کا کھاری ہوتا ہے، نیچے کی کیفیت مختلف ہے۔ آخر نیچے جو پانی ہے اس کو اللہ تعالی نے ملنے نہیں دیا آپس کے اندر، حالانکہ ایک ہی شہر کے اندر، ایک ہی بستی کے اندر، ایک ہی ایریے کے اندر یہ بات واقعہ ہوتی ہے، دو کنویں، ایک کا پانی میٹھا ہے دوسرے کا کھاری، زمین کے نیچے، لیکن اللہ نے درمیان میں روک ڈالی ہوئی۔ مدینہ طیبہ کے اندر بھی ایسے تھے، ایک ہی شہر کے اندر بہت سے کنویں جن کا پانی کھاری ہے اور کہیں کہیں بیچ میں میٹھا بیر روما کا پانی میٹھا تھا، وہ خود مسجد نبوی کے قریب تھا، جو حضور نے ترغیب دلائی یہودیوں کا تھا وہ کہ جو آدمی اس کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا. حضرت عثمان نے 35,000 روپے خرچ کر کے اس کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. بیر روما میٹھا پانی تھا اس کا، اور ارد گرد پانی وہ کھاری ہے. تو ایک ہی جگہ ایسا ہے، اللہ نے درمیان میں رکاوٹ ڈالی ہوئی. یہ کمال قدرت کا نمونہ نہیں ہے، ایک ہی علاقے میں، ایک ہی بستی میں، ایک ہی جگہ، ایک ہی ایریے میں یہ بات واقع ہوئی. یہ کیا کمال قدرت کی دلیل نہیں ہے؟ کس طرح کھاری پانی کو اس کے ساتھ، سمندروں کا پانی اکثر کھاری ہوتا ہے، اور اللہ نے اس کے اندر بھی مصلحت رکھی ہے. یہ پانی اگر میٹھا ہو وہ گل سڑ جائے اور بڑی بدبو اس سے پیدا ہو جائے. کھاری ایسا پانی رکھا، یہ سب بحر ہند ہو یا بحر روم ہو یا بحر شام ہو یا یہ بڑا دریا جو ہے وہ ہو، اٹلانٹک وغیرہ، سب کا پانی کھاری. اگر پانی میٹھا ہوتا تو جلدی گل سڑ کر وہ خراب ہو جاتا. کھاری پانی اس میں تمام گندی چیزیں جو بھی ہاں حیوانات جانور چاہتے ہیں سب وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور تعفن نہیں پیدا ہوتا اس سے بالکل. اور جو جانور ہیں اس پانی کے وہ برابر رہتے ہیں، زندہ رہتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کا نمونہ ہے. فرمایا وہی خدا ہے جس نے اس طریقے سے دریاؤں کو چلایا. ایک کا پانی میٹھا ہے، عذب میٹھا خوشگوار، جو پینے میں کام آتا ہے، پیاس کو بجھاتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا بھی ہے، جب پانی پیتے تھے تو دعا کرتے تھے کہ الحمدللہ الذی جعلہ عذبا فراتا برحمتی ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا. اس خدا کا شکر جس نے اپنی رحمت سے اس کو میٹھا پانی بنایا، ہماری غلطیوں سے اس کو کڑوا نہیں بنایا، جو ہم پی نہ سکتے. اس کھاری پانی نہیں پیا جاتا، نقصان دہ ہوتا ہے، سخت وہ کڑوا ہوتا ہے، اس کا ذائقہ خراب ہوتا ہے. تو ہمارے گناہ اور خطاؤں کی وجہ سے اس کو کڑوا نہیں بنایا بلکہ خوشگوار اور میٹھا بنا دیا پینے کے لیے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا بھی، جب وہ صبح کے وقت، صبح کا نماز پڑھنے کے بعد وہ انتظار کرتے تھے اشراق کی نماز، جب وقت ہو جاتا تھا کھڑے ہوتے دعا کرتے تھے الحمدللہ الذی اقالنا یوم هذا ولم یهلکنا بذنوبنا. اس خدا کا لاکھ لاکھ شکر جس نے ہم کو معافی دی ہے اور یہاں تک پہنچایا، اور ہم کو ہماری خطاؤں کی وجہ سے ہلاک نہیں کیا. اشراق پڑھتے وقت یہ دعا کرتے تھے. ایسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پانی پی کر، اس خدا نے اپنی رحمت سے اس کو میٹھا پانی بنایا، ہماری خطاؤں کے ذریعے اس کو کڑوا نہیں بنایا. انسانوں کی خطائیں اور گناہ اور کفر اور شرک، معاصی کا اثر مختلف چیزوں پر پڑتا ہے، پانیوں پر بھی پڑتا ہے. یہ حضور کا فرمان کہ حجر اسود جب جنت سے اترا تھا بالکل یہ سفید تھا، انسانوں کے گناہوں کے اثرات سے اب اس میں سیاہی آئی ہوئی. یا انسانوں کے گناہوں کے اثرات پڑتے ہیں تو ہم تو شکر نہیں ادا کرتے. حضور کا فرمان ہے کہ جو شخص کھاتا ہے پیتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، زبان سے کہتا ہے الحمدللہ، خدا کا لاکھ شکر جس نے اس نے کھانے کے لیے چیز عطا فرمائی، پینے کے لیے ہمیں ایسا خوشگوار پانی پیاس بجانے والا عطا فرمایا، تو اللہ اس پر راضی ہوتا ہے. خدا اس کے بندے پر راضی ہوتا ہے جو شکر ادا کرتا ہے. تو عذب الفرات میٹھا اور خوشگوار پیاس بجانے والا، اور دوسرا بالکل کھاری ہے، ملح زیادہ نمکین اور کھاری، اور اجاج کڑوا. دوسری جگہ موجود ہے اللہ کا فرمان ہے کہ لوچین رجالنا اجاجن، اگر ہم چاہتے تو سارے پانی کو ہی کڑوا بنا دیتے. فلولا تشکرون، تم کیوں شکر نہیں ادا کرتے ہماری اس نعمت، کیوں قدردانی نہیں کرتے کہ ہم نے کیسا خوشگوار پانی تمہاری پیاس بجانے کے لیے پیدا کیا. فرمایا انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزل, یہ بادلوں سے تم نے اتارا ہے, تمہاری کوئی طاقت ہے کہ بادلوں سے پانی کو اتار سکو؟ ہم نحن المنزل, ہم اتارنے والے ہیں. اور درمیان میں اللہ نے روح کو ڈال دی تاکہ یہ آپس میں ملے نہ, اور ہر ایک کا فائدہ الگ الگ قائم رہے, اور انسانوں اور جانوروں کی پیاس کے بجھانے کا سامان قائم رہے. یہ اللہ کی قدرت کا نمونہ ہے, خدا کی توحید کی دلیل ہے یہ. ایسا ندیوں کو مختلف بنا دینا, عام طور پر نہروں کا پانی میٹھا اور خوشگوار ہوتا ہے, جیہون سیہون دریائے سندھ گنگا جمنا وغیرہ یہ سب نیل فرات ان کا پانی میٹھا ہے, اور سمندروں کا پانی کڑوا ہے. خاص مصلحت اللہ نے اس کے اندر رکھی. اس کے علاوہ فرمایا خدا کی قدرت کی اور دلیل, وہو الذی خلق من الماء, وہ خدا کی ذات وہ ہے جس نے قطرہ آب سے انسان جیسی ہستی کو پیدا کیا, اور پھر اس کا نسب سلسلہ نسب کا چلایا آگے, وسحرا اور دامادی کا سلسلہ چلایا, سسرال کا سلسلہ. قطرہ آب کی طرف دیکھو, وہ بھی حقیر قطرہ آب کا ذکر فرما, الم نخلقکم من ماء مہین, ایک حقیر پانی سے کپڑے سے لگ جائے تو نفرت ہوتی ہے, دھونا پڑتا ہے, پلیت ہوتا ہے. ایسے حقیر قطرہ آب سے انسان جیسی ہستی کو پیدا کر لیا, ایک نہایت ہی عمدہ جسم اور تمام خوبی کی قوتیں اور حواس اس کو عطا فرمائے. یہ اللہ کی قدرت کا نمونہ ہے کمال درجے. پانی سے اللہ تعالی نے انسان جیسی ہستی کو پیدا کیا, پھر اس کا نسب نامہ قائم کر لیا, سلسلہ نسب قائم کر لیا, مختلف خاندان اور گوتیں بنا دی. دنیا کے اندر یہ نسب چلتے ہیں, لیکن حقیقت تو وہی ہے, قطرہ آب ہی ہے. وہ قطرہ آب بھی پھر چل کر مٹی سے جا ملتا, کلکم ابنا آدم و آدم من تراب, سب کا سلسلہ نسب آدم پر منتہی ہوتا ہے, اور آدم کا سلسلہ نسب مٹی کے ساتھ جڑتا ہے, جا مٹی سے اللہ نے ان کو پیدا کیا, اور آگے نو انسانی کی تخلیق قطرہ آب سے اللہ نے چلا دی, اور پھر نسب نامہ بنا دیا, اور پھر سسرالی اور دامادی کا سلسلہ قائم کر دیا. بچیوں کا جہاں رشتہ ہوتا ہے وہ سسرالی کا سلسلہ قائم ہو جاتا ہے, اور جو بیٹوں سے بات چلتی ہے وہ سلبی اور نسبی بات ہوتی ہے, دونوں سلسلے اللہ نے چلا دیے. اور پھر یہ تعلقات اللہ نے ایسے قائم کر لیے, سلسلہ انسانی کو وسیع کر دیا اور پھیلا دیا. اس میں بڑی بڑی مصلحتیں اللہ نے رکھی ہیں, خاندان کی وسعت ہوتی ہے آگے, تعلقات بڑھتے ہیں, ہر چیز میں توسیع پیدا ہوتی ہے, کاروبار میں, دوسری ضروریات میں, اخلاق انسان کا بہترین ہوتا ہے جب ان تمام تعلقات کو انسان استوار رکھتے ہیں, رشتوں اور قرابتوں کے حق ادا کرتے ہیں, تو بڑی بڑی باتیں آگے نکلتی ہیں اس سے. اللہ نے ایک قطرہ آب سے یہ سارا سلسلہ آگے چلایا. تیرا پروردگار کمال قدرت کا مالک ہے, اس کی توحید کو ماننا چاہیے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. تعجب کی بات ہے, یا بدون من دون اللہ, اللہ کے سوا یہ مشرک لوگ عبادت کرتے ہیں ایسی چیزوں کی جو نہ ان کا بھلا کر سکتی ہے نہ برا, نفع نقصان ہے ہی ان کے قبضے میں نہیں, کیونکہ ان نافع و ازار صرف خدا کی ذات, نفع پہنچانا یا نقصان, نقصان پہنچانا یا نقصان کو ہٹانا, دونوں باتیں سب اللہ کی قدرت اور اس کے اختیار میں ہیں. تو جن کے پاس نہ نفع ہے نہ نقصان ہے ان کو خدا کی عبادت میں شریک کرتے ہیں اور خدا کی صفت میں شریک کرتے ہیں. کتنے بےہودہ لوگ ہیں اور کتنے کم عقل لوگ ہیں جن میں نہ نفع کی صفت ہے نہ نقصان. معبود تو وہ ہو کہ جو علیم کل ہو, قادر مطلق ہو, اور جو نافع اور زار ہو, تو ایسا تو ہے ہی نہیں ہے اس خدا کے سوا کوئی, باقی تو سب مخلوق ہے, مخلوق تو عاجز ہے, وہ خود محتاج ہیں, وہ دوسروں کو کیا نفع اور نقصان پہنچائیں گے. تھیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک بناتے ہیں کہ جن میں نہ نفع پہنچانے کی طاقت ہے نہ نقصان. وہ خود محتاج ہیں, وہ خود اللہ سے مانگتے ہیں اپنی تمام چیزیں. ان کو خدا کے ساتھ شریک بنانا یہ کتنا بڑا ظلم ہے اور کتنی بڑی زیادتی ہے. قادر مطلق ہستی کو چھوڑ کر, اس کی عبادت چھوڑ کر, اس کی صفت پر ایمان رکھنا چھوڑ کر, غیروں کو اس کی صفت میں شریک بنا لیا, کہیں عبادت میں شریک بنا لیا, کہیں نظر و نیاز میں, کہیں تعظیم میں, کہیں کسی بات میں, کہیں نام رکھنے میں, یہ خدا کے ساتھ شریک بنا لیا. اسی کو عبادت فرمایا کہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں ایسی چیزوں کی جو نہ ان کے لیے وہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان. دیکھو کافر اپنے رب کے سامنے پشت پھیر کر شیطان کا کیسا مددگار بنا ہوا. ظہیر پشت بنا اور مددگار رب کی طرف سے تو پشت پھیری ہوئی ہے, اور شیطانی کاموں اور شرکیہ کاموں کے اندر شیطان کا بڑا معاون بنا, ظہیر بنا ہوا. اس شیطان کی جو بات ہوتی ہے اس کی پیروی کرتا ہے, اور یہ تو شرک اور کفر تو سب سے بڑی بات ہے جس کو شیطان پسند کرتا. تو فرمایا دیکھو کفر کرنے والے لوگ بجائے خدا کی وحدانیت کو ماننے کے اور اس کی صفت پر ایمان رکھنے کے اللہ کے سوا دوسروں کی پرستش کرتے ہیں اور شیطان کی مدد کرتے ہیں اور خدا کی طرف سے پشت پھیری ہوئی ہے. کتنی ظلم اور زیادتی کی بات ہے. الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا. قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمده وکفا به بذنوب عباده خبیرا. الذی خلق السماوات والارض وما بینهما فی ستة ایام ثم استوى علی العرش الرحمن فسل به خبیرا. وإذا قیل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. وما ارسلناك اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر کچھ خبری سنانے والا اور ڈرانے والا. آپ کہہ دیجئے میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کوئی بدلہ مگر جو چاہے بنا لے اپنے پروردگار کی طرف راستہ, اور آپ بھروسہ کریں اس زندہ ہستی پر جو کبھی نہیں مرے گا, اور تسبیح بیان کریں آپ اس کی تعریف کے ساتھ, اور کافی ہے وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے والا. وہ جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دن کے وقفے میں, پھر وہ مستوی ہوا عرش پر. الرحمن وہ بڑی رحمت والا ہے. پس پوچھیں آپ اس کے بارے میں خبر رکھنے والے کو. اور جب کہا جاتا ہے ان لوگوں سے سجدہ کرو رحمان کے سامنے تو کہتے ہیں کیا ہے رحمان, کیا ہم سجدہ کریں اس کے لیے جس کے لیے تو حکم دیتا ہے ہم کو. وزادہ اور بڑھ جاتی ہے ان کی نفرت اور زیادہ. پہلی آیتوں میں اللہ تعالی نے قدرت کے تاما کی دو باتوں کا ذکر فرمایا ہے, تو دریاؤں کو چلا کر میٹھے اور کڑوے کو ان کے درمیان رکاوٹ ڈال لینا, یہ خدا کی قدرت کا نمونہ ہے, اس کی توحید کی دلیل ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ قطرہ آب سے انسانی سلسلہ نسل کو قائم کرنا, اور حقیر پانی سے انسان جیسی ایک کمال درجے کی ہستی کو پیدا کر دینا کہ خدا تعالیٰ کی قدرت تامہ کے نمونے ہیں، ہر چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے، اور ان دلائق کے ہوتے ہوئے پھر یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جن کے قبضے میں نہ نفع ہے نہ نقصان۔ کافر لوگ اور یہ مشرک لوگ کس قدر شیطان کے معاون بنے ہوئے ہیں، اور خدا کی طرف سے کس طرح انہوں نے پشت پھیری ہوئی، اور اتنے واضح دلائل کے ہوتے ہوئے بھی پھر یہ لوگ شرک کرتے ہیں اور کفر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسالت کے سلسلے میں اور اسی توحید کے سلسلے میں اور بھی کچھ دلائل بیان کیے ہیں، درمیان میں رسالت کا ذکر ہے، اور یہ ان مشرکین کا رد ہے جو کہتے تھے کہ آپ نشانیاں دکھائیں ہماری مرضی کے مطابق تب ہم تسلیم کریں گے، بیہودہ فرمائشیں کرتے تھے۔ تو اس کا جواب وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا۔ آپ کا کام تو یہ ہے کہ جو شخص بھی خدا تعالیٰ کو مانے گا، اس کی توحید کا قائل ہوگا، نیکی کرے گا، آپ اس کو خوشخبری سنائیں۔ جَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ، جو لوگ ایسے ہوں گے ان کے لیے سچائی کا پایا ہے ان کے پروردگار کے پاس، اور ان کو اجر ملے گا اور درجے ملیں گے اور نجات حاصل ہوگی، کامیاب ہوں گے، وہ جنت میں پہنچیں گے، حضیرت القدس کے ممبر بنیں گے، اور وہ خدا کی گرفت سے بچ جائیں گے۔ آپ ان کو خوشخبری سنانے والے ہیں، اور جو لوگ نافرمان ہیں، مشرک کافر ہیں، معاصی اور ظلمتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ ان کو ڈر سنا دیں برے انجام سے، کس کا انجام جہنم ہوگا، اور خدا کا غضب ہوگا، اس کا قہر ہوگا، لعنت برسے گی، ہمیشہ کے لیے ناکامی ہوگی اگر اسی چیز میں مبتلا رہے۔ تو آپ کا کام تو یہ ہے انذار کرنا اور بشارت، فرمائشیں پورا کرنا آپ کا کام نہیں ہے، ان کو تو اللہ کے اختیار میں ہے، جب چاہے تو اللہ تعالیٰ کوئی معجزہ ظاہر کر دے، کوئی نشانی ظاہر کر لے۔ آپ کا کام یہ ہے، آپ انسانیت کو آگاہ کرتے ہیں برے کاموں کے انجام سے اور نیکی کے انجام سے، ہم یہ آپ آگاہ کرتے ہیں، اور آپ خوشخبری سناتے ہیں نیکی والوں کو، اور برائی والوں کو آپ ڈراتے ہیں۔ آپ کا کام یہ ہے، اور پھر یہ کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں جو کچھ تم کو بتلاتا ہوں، یا جو پیغام میں تم تک پہنچاتا ہوں، یا جو تعلیم میں تم کو دیتا ہوں، تو میں اس پر کوئی مزدوری اور کوئی بدلہ نہیں طلب کرتا تم سے۔ یہ بات بھی ہے، یہ ساتھ بےلوس ہونے والی بات بھی ہے کہ میرا کام جو ہے وہ بےلوس ہے، کوئی غرض دنیاوی غرض نہیں ہے سامنے کہ میں اس سے کچھ مالی مفاد حاصل کروں گا، مزدوری لے لوں گا، یا کوئی بدلہ تم سے طلب کر لوں گا، فیس مانگ لوں گا، یہ نہیں ہے۔ میں تم سے اس سلسلے میں کوئی بدلہ نہیں مانگتا، کوئی فیس نہیں مانگتا، ہاں الا من شاء، میری تو غرض یہی ہے، مقصد یہی ہے کہ جو شخص چاہے اپنے پروردگار کی طرف راستہ بنا لے، بس میرا مقصد تو یہ ہے کہ اللہ تعالی کی طرف جو شخص چاہے وہ راستہ بنا لے، اس کی رضا کے مقام تک پہنچ جائے، بس میرا بدلہ یہی ہے، لوگ مان لیں اس چیز کو اور خدا کا قرب حاصل کر لیں، کوئی اور میرا مفاد نہیں ہے، مالی مفاد یا مزدوری یا بدلہ۔ اور یہ بات پہلی دو باتیں بھی، اور یہ بات بھی صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی مخصوص نہیں ہے، بلکہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہی کہتے تھے، مبشرین و منذرین، اللہ کے رسول اور نبی سارے مبشر اور منذر تھے، اور ہر نبی یہی کہتا تھا ما اسلکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. لوگوں میں جو کچھ تبلیغ کرتا ہوں یا خدا کا پیغام پہنچاتا ہوں اس پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں طلب کرتا، میرا معاوضہ رب العالمین کے ذمے ہے، وہی اجر دے گا، تم سے میں کچھ نہیں مانگتا. دوسری جگہ موجود ہے الا المودۃ فی القربا، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا لیکن تم نہایت بدسلوکی کرتے ہو، کم سے کم قرابت کا خیال تو رکھو. الا المودۃ فی القربا، قرابت کا خیال تو رکھو کہ میں بھی تمہاری برادری کا آدمی ہوں، تمہارے خاندان کا آدمی ہوں، تمہارے فائدے کی بات کہتا ہوں. یا مودۃ فی القربا کا دوسری تفسیر مفسرین کرام بیان کرتے ہیں، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، الا المودۃ فی القربا، میں تو چاہتا ہوں کہ تم نیکی اور تقرب کے کاموں کو پسند کرو. وہ کام تم پسند کرو کہ جس میں خدا کا تقرب نصیب ہو جائے، میں یہ چیز چاہتا ہوں، میرا معاوضہ یہی ہے اور کوئی مالی معاوضہ میں تم سے نہیں طلب کرتا. تو ایسے شخص کی بات کو رد کرنا اور ٹالنا تو یقیناً یہ شقاوت ہی ہوگی کہ جس کا کوئی مفاد نہ ہو اور وابستہ ہو اور صرف ہو ہمدردی ہو، انسانی ہمدردی، اور کوئی دنیاوی مفاد بھی اس پیش نظر نہ، اس کی بات کو رد کرنا نہایت ہی غلط بات ہے. پھر اللہ تعالی نے تسلی بھی دلائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھ، آپ کے ساتھیوں کو بھی آپ کے ذمن میں تسلی ہوتی ہے کہ مشرک اور کافر لوگ، نافرمان لوگ، مخالف لوگ جس قسم کی بدسلوکی کرتے ہیں آپ اس پر توجہ نہ کریں، بلکہ وتوکل علی الحی الذی لا یموت، آپ بھروسہ رکھیں اس زندہ ہستی پر جس پر کبھی بھی موت نہیں آئی، وہ خدا تعالی وحدہ لا شریک کی ذات ہے. آپ تنہا اسی کی ذات پر بھروسہ کریں اور اپنا فریضہ ادا کرتے چلے جائیں، فریضہ تبلیغ آپ ادا کرتے چلے جائیں، اسی کی ذات پر بھروسہ کریں. یہ مخالفت کرنے والے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، آپ اسی پر بھروسہ کریں، اپنا کام برابر جاری رکھیں. یہ ساتھ علاج بھی بتلایا اور تسلی بھی دی، وسبح بحمدہ، اور اس کی تسبیح بیان کریں. یہ جو یہ بھروسہ اور اعتماد خدا کی ذات پر رکھے جو ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، جس پر موت کبھی طاری نہیں ہو سکتی. باقی تینیں جو ہیں وہ مخلوق ہیں، ان پر موت طاری ہوتی ہے. زندہ جاوید ہستی صرف خدا تعالی کی ہے، اسی کی ذات پر آپ بھروسہ رکھیں. یہ ہے اصل میں تسلی کا مضمون. اور امام ابن ابی الدنیا نے اپنی کتاب توکل میں، اور بہکی امام بہکی نے شعب الایمان میں یہ روایت نقل کی ہے، ایک بزرگ کا قول، عقبہ ابن ابی صبیب کا قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ تورات کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، تورات کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ لا توکل علی ابن آدم، انسان کو کہا گیا ہے کہ اے انسان کسی آدم کے بیٹے پر بھروسہ نہ کرو. کیوں؟ کہ ان ابن آدم لیس لہ قوام، ابن آدم کے بیٹے کا کوئی ثبات نہیں ہے. قوام، قوام کہتے ہیں جس پر کھڑا ہو سکے، کیونکہ وہ تو فانی ہے، عارضی ہے، اس کی ہر چیز مستعار ہے، اس پر تم کیا بھروسہ کر سکتے ہو. ہاں ولیکن توکل علی الحی الذی لا یموت، اس زندہ ہستی اور اس زندہ ذات پر اعتماد رکھو جس پر موت کبھی طاری نہیں ہوگی. بھروسے اور اعتماد کے لائق وہی ذات. اس لیے اسباب پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اسباب کو اختیار کرنے کا حکم ہے، اختیار کرو جتنے جائز اسباب ہیں، لیکن بھروسہ نہ کرنا. بھروسہ خدا کی ذات پر کرنا، اگر اللہ تعالی چاہے گا ان اسباب کو مؤثر بنا دے گا اور نتیجہ ہمارے حق میں نکل آئے گا، اگر نہیں چاہے گا تو اسباب درے کے درے رہیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا. سب اللہ کی ذات پر اعتماد کرنا چاہیے انسان. کسی انسان پر بھی اعتماد درست نہیں, کسی مادی ذریعے پر, کسی مال پر, کسی سبب پر اعتماد درست نہیں ہے. اعتماد صرف خدا کی ذات پر ہونا چاہیے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, ایمان والوں کا تو شیوا یہ ہے کہ وہ ہر وقت خدا کی ذات پر بھروسہ اور اعتماد رکھتے ہیں, اور اعتماد رکھنے والوں کو ہمیشہ خدا کی ذات پر ہی اعتماد رکھنا چاہیے. تو اللہ نے یہ تسلی کا مضمون بھی دیا. وسبح بحمدی, اور اس کی تسبیح بیان کریں اس کی تعریف کے ساتھ, اور کافی ہے وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے والا. اس کی نگاہ میں سارے مجرم, یہ بچ نہیں سکیں گے, جب چاہے گا وہ سزا دے گا. تو آپ اس سے پریشان نہ ہو, اپنا فریضہ ادا کرتے رہیں اور خدا کی ذات پر بھروسہ رکھیں. خدا کی ذات وہ ہے اپنے بندوں کے حالات سے پوری طرح باخبر ہے. وہ کمال قدرت کا مالک, الذی خلق السماوات والارض, جس نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے چھ دن کے وقفے میں اس نے پیدا کیا. چھ دن کے وقفے میں قرآن میں متعدد آیات ہیں جس کے اندر یہ ذکر ہے. پھر وہ مستوی ہوا عرش پر, وہ بڑا ہی مہربان ہے. بس پوچھیں اس کے بارے میں خبر رکھنے والے کو. یہ ساری باتیں اس آیت کے اندر اللہ تعالی نے فرما دی. ارض و سما اور اس کے درمیان کی چیزوں کی پیدائش چھ دن کے وقفے میں ہوئی ہے. اور یہ مضمون تورات کے برابر ہے. تورات کے اندر بھی ایسا ہی ہے, پہلی کتابوں کے اندر بھی. اسی لیے اللہ نے یہاں فرمایا فسأل بھی خبیرا. بعض مفسرین یہ معنی کرتے ہیں فسأل بھی, سوال کریں اس سے. یہ بھی جو ہے من ہو کے معنی, اسی سے سوال کریں جو خبر رکھنے والا ہے. دوسروں کو تو پتہ ہی نہیں ہے اس کی صفات کیا ہیں اور ان کو قدرت کی کون کون سی باتیں ہیں, وہ تو وہی جانتا ہے. لیکن عام طور پر فسأل بھی, آپ سوال کریں اس خدا تعالی کے بارے میں, خبیرن خبر رکھنے والے, کم سے کم تورات کا علم جو جاننے والا اس سے آپ پوچھیں. تورات کے اندر برابر یہی بات لکھی ہوئی ہے جو قرآن میں, کہ اللہ تعالیٰ نے ارض و سما کو چھ دن کے وقفے میں پیدا کیا. البتہ تورات کے اندر یہودیوں نے ایک اور غلط بات بھی درج کر دی. وہاں لکھا ہوا ہے کہ چھ دن میں ارض و سما کو پیدا کیا, ثم استراح, پھر اس نے آرام کیا. یہ جملہ بھی بڑھا دیا, اور یہ جملہ کفر والا ہے. یعنی مطلب یہ ہے چھ دن میں پیدا کر کے خدا تعالیٰ علیہ باللہ تھک گیا تھا, پھر اس نے آرام کیا. فاستراح کا جملہ ہے, ریسٹ کیا اس نے, تو یہ کفر والا ماں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف میں جہاں یہ فرمایا کہ ہم نے ارض و سما کو چھ دن میں پیدا کیا, وہ ماں مسنا مل لغوب, ہم کو کوئی تھکاوٹ نہیں لائق ہوئی. یہ تھکاوٹ لاحق ہونے والی بات یہودیوں نے اپنی طرف سے لگائی ہوئی بات. یہ ایک دن آرام کرنا چاہیے تھے, خدا نے بھی آرام کیا, استراحت کی. یہ تو کفر ہے, وہ خدا تھک تو نہیں جاتا, وہ تو ایک لحظے میں سب چیزوں کو پیدا کر سکتا تھا, پیدا کر سکتا ہے. چھ دن کے وقت میں پیدا کرنے میں بھی مصلحت تھی, ورنہ ایک لحظے میں چاہے پیدا کر لیں, اس کے لیے کیا, اور تھکاوٹ کا کیا اس کی ذات کی طرف نسبت کرنی, یہ تو کفریہ بات. اور یہ کہ خدا تعالی تدبیر کرتا ہے, یعنی الرحمن ثم استوى على العرش, عرض و سما کو پیدا کر کے مستوی ہوا عرش پر. استوا کا معنی مفسرین کرام یہ بھی بیان فرماتے ہیں, یدبر الامر, معاملے کی تدبیر کرتا ہے. یعنی اپنے تمام کائنات اور اپنی مملکت میں تدبیر کرتا ہے عرش کے اوپر سے. یدبر الامر من السماء الى الارض, آسمانوں کی بلندیوں سے زمین کی پستیوں تک سب تدبیر وہی کرتا. اور نوع انسانی کے بارے میں دوسری آیت کے اندر هو القاهر فوق عباده، وہ غالب اور قاہر ہے عباد پر، وہ قبضہ اور کنٹرول